Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Gassen gik lidt af ballongen mandag, i hvert fald i Danmark, men foran os, der ligger altså en helt ny og frisk tirsdag med alverdens muligheder ude på finansmarkederne. Velkommen til Millionærklubben, hvor vi i dag har fået besøg af Thomas Tang. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas. Godmorgen. Porteføljeforvalter og partner i Medium Invest. Det er langt til siden, vi har haft besøg af dig. Det er dejligt, at du vil komme her sådan en sensommerdag, Thomas. Du var her sidst i januar, så har vi godt nok talt sammen i løbet af sommeren, men ja, time flies, når man har det sjovt. Skønt, at du er her i hvert fald i dag. Hvordan går det hos Medium Invest? Jamen, det går jo okay. Vi er sådan omkring 10 procentpoint foran referenceindekset i år, og det er jo hæderligt. Jeg vil sige, det var godt. Hæderligt? Det er meget just, det her 10 procentpoint. Ja, det er sådan, det er jo, fordi vi havde et rigtig dårligt 2022, så jeg synes, vi har noget ekstra at bevise. Mm. Så indtil det er indhentet, så er det svært at være virkelig tilfreds med afkastene. Meget ydmyg, må jeg sige. I er begyndt at afsøge nye territorier. Traditionelt så har I altså kun været i Danmark, Norge og Sverige, når I skulle lede efter small- og midcap-aktier, men nu er I altså bevæget jer lidt længere ud i verden. Hvorfor egentlig det? Vi havde kigget på samtlige børsnoterede selskaber, der var relevante for os i Danmark, Norge og Sverige, og når vi så gik hen og genbesøgte selskab, vi har kigget på 6 måneder tidligere, så var der sjældent sket særlig meget nyt, i hvert fald sjældent særlig meget fundamentalt nyt. Det kan være, at prisen var gået 5% op eller 10% ned, og det var som regel en god grund, det har gjort det. Så vi synes, vores tid er bedre brugt på at besøge nye selskaber, som vi ikke har kigget på før. Der tror vi har en højere rate af at finde guld, i stedet for at genbesøge gamle selskaber igen og igen. Og nu har lovet at gøre os lidt klogere på her i løbet af udsendelsen i dag, hvordan man gør det, altså ligesom krydser ud over de der sædvanlige landegrænser, som man har let efter selskaber på. Så det skal vi blive klogere på i løbet af de næste 55 minutter. Vi skal måske også omkring jeres portefølje. Der plejer at være et par aktier, som vores lytter er interesseret i. Og så har vi altså også lovet Dennis, som skrev ind til programmet i fredags, at vi vil svinge der forbi finske Kempower. Er du med på den? Det er jeg. Glimrende. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. Ja, det er ikke fordi, at der er så mange nyheder, sagde jeg til dig, da vi kom ind i morgen. Så alligevel, ja, så venter der jo frem med nyt. Hvad sker der først og fremmest ude på aktiemarkedet, sådan overordnet set? Jamen, vi sætter os lidt. Altså, vi går stadigvæk sådan lidt rundt om den varme grød. For vi ved jo ikke rigtig sådan, kommer der flere renteforhøjelser? Det sagde de jo godt nok i ECB, der ikke gør. Men hvad med USA? Er det sådan helt stop, eller kommer der nogen snigende? Nu læste vi jo her, eller jeg læste i hvert fald det her i morges, at Macy's, det her store varehus, kæde. De skal ansætte 38.000 til julehandlen, og hvis man så siger, jeg kan ikke engang huske, hvor mange store varehuskæder der er, men er der ikke en 4-5 stykker derovre i USA, så hvis de alle sammen skal ansætte 38.000, jamen så den der historie om, at arbejdsløsheden måske falder i USA, den er der slet ikke, og det har jo ikke, det var, så ja, så skal de måske hæve, fordi at inflationen fortsætter op og sådan nogle ting og sager, så ja, jeg ved ikke, om det er det, vi allerede går og er lidt smånervøse for, og så er det også det, at olieprisen stiger, det er heller ikke så godt, fordi det trækker også en lille smule inflation med, og gør jo, at når vi kigger ned i tegnbogen, så har vi brugt lidt flere penge til at skulle putte i øsen, i stedet for måske at gå ud og spise, eller købe ny netstreaming, eller en ny lampe til lillemand, der ja, et eller andet. Så på kort sigt, der kan stige en oliepris, altså trække inflationen op. På lidt længere sigt, så er det måske mere betragtet som en slags skat, sådan som gør, at vi lige præcis ikke forbruger så meget. Ja, det er jo også, at vi måske overveje lige om den kollektive trafik trods alt virker i det område, hvor jeg bor, selvom vi engang imellem hører om aflysning og ting og sager. Så det er jo lidt det, og det kan også være, at vi er jo allerede i gang med at spare på energien. Jeg regner da stadigvæk med, at jeg kun skal have, var det 19 grader hjemme hos mig selv? Ikke? Ja, det er godt, jeg ikke bor hjemme hos dig. Men det kørte vi jo med, Bodil. Jeg ved ikke, om du snød på vægtskålen, men det gjorde du nok. Det var der, hvor fuglene sad på taget nede sydpå sydkysten. Men så vi skal jo måske køre lidt på det samme. Og så er det vel egentlig også en rigtig god idé måske for miljøet. Altså hvis vi sparer lidt på alle de her fossile brændstoffer, så slipper vi måske lidt mindre ud i atmosfæren, og så kan det være, at det bliver lidt bedre alt sammen, men sådan det. Men her til morgen, der er vi i hvert fald rigtig kedelige i det danske marked ned. Jamen, Coloplast blev nedjusteret af hvem var det nu, hun sagde? Det var JP Morgan. Det var JP Morgan, de genoptager deres dækning af koloplast med en undervægt og et kursmål på 6,86. Altså, det er 100 point længere nede, end den handles i dag. Det er rigtig værd bøllefrø, de der JP Morgan der. Så sådan er det. Så altså, den er jo med til at trække tingene ned. Vestas er også en lille smule ned, og NKT kan også se Novozymes, DSV. Ja, så vi har sådan lidt en lidt øvemorgen, for der er ikke så mange af de tunge selskaber, der trækker op. Så det danske markedet er sådan lidt foran i hvert fald deres nordiske kollegaer. Hvis vi lige tager en tur til Sverige, så blev Billerud til gengæld hævet af Jefferies, og den stiger så 6% i de her papkasser. Og vi skal jo nok have en masse papkasser her hen over julesæsonen. Der skal jo nok, rigtig nethandle, som vi plejer, så der er nok bestilt en ekstra kørsel papkasser, nu må vi se, og de har jo også haft det rigtig svært, at aktien er faldet rigtig lang tid, Billerud. Der var også noget med, at der var nogen, der fik sygdom, når de arbejdede på deres fabrikker i USA og sådan nogle ting og sager, så det var sådan hver historie, der har været hen over sommeren, så det kan være, der er lidt medvind til Billerud her i efterårssæsonen. Det kan jo være, måske man holder øje med det. Og ellers så var det jo i går DFDS, der købte sig en færgesvend, eller endnu en konkurrent nede ved i Middelhavet, og det sjove er, at man går ind og kigger på Sibaltrasted. Det er sjovt, at hvis man går ind og kigger på de færger, de har, så har de kunne hjælpe med en, der hedder Kattegat. Jeg ved ikke, om det var derfor, at de faldt DFDS faldt for selskabet, eller om det bare var helt tilfældigt. Så ja, de bruger så, kan man sige, den her tid til at gå rundt og købe sig op i markedet og gøre sig ekstra stærke. Ikke? De har også den her tyrkiske forretning, som de er i gang med at indrulle i selskabet. Så de bluser op på Middelhavet, fordi måske er det, i gamle dage havde de en masse handel til Rusland og sådan noget, og der ser ud til, at det trækker lidt ud, før vi får gang i det igen, så de skal jo have nogle nye og spændende steder, hvor de kan tjene penge, ikke? Så sådan det. Og Lars, så var der jo altså også et gang i det, som man kan kalde vores allesammens darling-aktie, den aktie, som vi på en eller anden måde alle sammen har god glæde af, Novo Nordisk. Ja. Ja, der var altså et rygte om, at der var en fabrik i Clayton, som havde fået en eller anden form for anmærkning fra FDA. MarketWire havde den historie. De har talt med nogle kilder, der henviste til en analyse fra UBS, men UBS' analytiker, han sagde, det har ikke noget på sig. Vi har ikke skrevet noget som helst om det. Så jeg ved ikke, hvordan den der historie var opstået, men ikke desto mindre, så faldt aktierne altså en lille bitte smule. Ja. Et andet rygte, der var om Novo i går, det var, at de havde hyret PCI Pharma Services til at montere og pakke deres Wegovy, og det synes jeg da sådan set også er interessant, for det er vel et område, som man har meget fokus på, om de kan følge med den her efterspørgsel, der er på det her vidunder fedmemiddel, som alle åbenbart gerne vil have. Så måske spændende, hvis at de indgår nye kontrakter. Men igen, kun på rygtebasis, Lars Persson. Ja. I virkeligheden skal vi måske bruge de her historier til at være opmærksom på, at Novo handler så højt, at der skal ikke ret meget til, før at få den til at svinge ud på den ene eller den anden side. Nej, det er jo det, og det er det, som man som investor skal være opmærksom på. Det er, at det var også det, jeg sagde til dig, at du sagde, der er ikke så meget i dag. Så skriver vi bare en historie om, at en mand i Tennessee har fået revet armen af, fordi han havde brugt Wegovy. At han så var blevet kørt over en bil, og det var derfor, armen var revet af. Det er jo så lige meget, men det er jo sådan, hvordan vi sætter sammenhænget, og det er jo der, man som investor nogle gange skal huske på. Selvfølgelig nogle gange er der ikke røg, uden der er en brand, men nogle gange er der, som vi også hører, så er der måske, og var det et edderkopspind, der var deroppe, siden de har fået en anmærkning? Vi ved det jo ikke. Vi ved ikke, om de har fået en anmærkning. Det ved vi ikke noget om. Så derfor så skal man nogle gange også bare tage en dyb indånding som investor, og så sige, jamen jeg er jo her, fordi at jeg tror, at de har fundet et af de her præparater, der skal, om ikke redde menneskeheden, så i hvert fald gøre det meget nemmere for nogen, der har det rigtig svært. Så nej, man skal huske, hvorfor man kigger i sin sorte logbog, som man altid skal skrive, og så skal man huske, hvad er det de her tre punkter, jeg købte min Novo-aktie for, og så skal man sige, jamen er de stadigvæk opfyldte? Jeg ved ikke lige, om det er helt sådan, I fungerer over hos Medium Invest, men du kan jo sparke mig over skinnebenet, hvis det er helt forkert, Thomas, men altså, hvorfor er det, vi køber aktien? Er de stadigvæk opfyldte? Jamen, så må jeg jo blive i aktien stadigvæk, ikke? Så det er sådan lidt, jeg tænker. Thomas, arbejder I med sådan en slags logbog, som Lars han maler på banen her? Ja, vi kalder det history notes, hvor vi har... Det lyder også lidt mere fancy. Hvor vi har alle de tanker, vi har gjort, og så noter for regnskaber og conference call og så videre. Så vi prøver også ligesom at have et skriftligt spor, hvor vi har hele historikken, så vi altid både kan finde ud af, hvad var det egentlig, der skete dengang, og se, nogle gange så kan man jo have brug for at finde noget information tilbage i tid, og så er det meget rart lynhurtigt at kunne søge det frem i history notes, også for at være sikker på, hvad var det egentlig, vores investeringscase var, er det noget, der har ændret sig. Det er især brugbart, synes jeg, når man skal analysere noget, der enten er gået godt eller skidt, og sige, okay, lavede vi nogle fejl, så kan man rent faktisk gå tilbage og se, hvad var vores tanker dengang, i stedet for at man husker tilbage, hvad var det nu, man tænkte dengang, for der er sådan en tendens til, at man husker de ting, der stiller en selv i et godt lys og glemmer fejl og den slags. Ja, så det er meget godt at have det stort på hvidt. Men er I gode til at efterleve det så, Thomas? Fordi en ting er, at man skriver det ned, og man har nogle idéer, når man starter med en eller anden investering, men man kan jo også sådan hurtigt komme ind i et eller andet spor af en fortælling om, hvorfor bliver vi hængende i den her aktie? Det er vi ret gode til. Vi har jo altså simpelthen, vi prøver at leve efter og spørge selv hver dag, når vi stopper. Hvis vi kun havde kontanter i dag, hvad er det så rent faktisk, vi ville købe? Og det efterlever vi i praksis, og det betyder så, at hvis der er en aktie, der er steget 15% uden grund, så alt andet lige tager vi lige vægtningen en lille smule ned og putter lidt vægtning over i nogle af de andre aktier. Der kan være, der er nogen, der er faldet 15% uden grund. Så det er en helt integreret del, den måde, vi arbejder på. Så det synes jeg egentlig ikke er så svært, men det kræver jo, at man er disciplineret omkring det. Lars Persson, er du god til at stille dig selv den slags spørgsmål, når du kigger på dine porteføljer og stopper hver morgen? Ja, det prøver man jo, men en gang imellem kan man jo også godt ende med at blive lidt stedig. Altså, for eksempel ALK er jo et ret godt eksempel. Altså, den timet er jo fuldstændig forkert, og nu er jeg jo stadigvæk i den, fordi jeg siger, jamen, på den lange bane er det jo en god aktie. Jeg ved godt egentlig, vi har det her korte spil, men hvis jeg ser på, hvad de laver for menneskeheden på den lange bane, jamen, så synes jeg stadigvæk, det er en god case. At de så manglede 10.000 til at indsluse i deres program, blandt andet i foråret 23, undskyld. Det står vi jo stadigvæk og bøde for, og så, så det er jo sådan nogle ting, man skal huske. Og om man så skal blive i aktier, der bliver ved med at falde, det er jo så en af de der overvejelser, man også skal gøre, om man skal i stedet for at vende rundt og så have den på sin kandidatbænk, fordi jamen, lige nu, der mangler jeg jo et afkast på en 15% eller 20% i år, fordi at jeg er blevet ved med at holde stedet fast i den her aktie. Ikke? Så det skal man jo så også vide som investor, jamen hvis din case er, at du skal slå markedet, jamen så skal du jo ikke blive liggende i de her, der falder tilbage. En af dem, eller nogle af dem, der skal kigge lidt på deres aktier i dag, det er SimCorp-investorerne. Lars Persson, det er sidste dag i dag for at sige ja eller nej tak til det overtagelsestilbud, der blev fremsat af Deutsche Börse. Mm. De vil gerne købe aktierne på 735, og man har altså helt frem til midnat i aften til at acceptere eller ikke acceptere det bud. Og aktien den faldt altså temmelig voldsomt i går, og det er helt normalt markedsdynamik. Vi ser, at der er nogen, der tænker, okay, nu har jeg været med et stykke tid, jeg gider ikke det bøvl med at skulle aflevere min aktie til en anden ejer, så jeg hopper bare ud her. Ja, altså det, men det er jo også fordi, at der er den historie, at hvis de ikke får alle aktierne, så fortsætter aktien jo på børsen, så vidt jeg erindrer, og jeg tænker måske, der er nogen, der bibeholder deres aktie, så de ikke får alle aktierne, så vi får sådan en handel i aktien stadigvæk, sådan lidt, det bliver sådan noget ligesom Københavns Lufthavn, eller Elos Medtech, som også i Sverige, som også var udsat for det her, hvor der er en stor aktionær, der køber nogle af aktierne, men ikke får det nu. Vi har også Duni faktisk i Sverige, hvor deres Melby gård har lagt et bud, men hvad hedder det nu, de er ikke interesserede i at få alle aktierne faktisk, så det er sådan lidt snold. Nu var det jo ikke et snold tilbud for Deutsche Börse, men alligevel er der nok mange, der tænker, jamen hvis tyskerne vil give det her for det, så er det nok, fordi det er en interessant aktie langstrakt, så måske holder jeg mine, så ja, altså, det skal man ikke sådan gøre så meget ved. Hvis man har accepteret tilbud, så ender det jo bare med, at du får solgt dine aktier til de der tysker til den pris. Der, og så tænker jeg, altså den handler 719,5 her til morgen. Den ligger flat. Den var lige en lille bitte smule rødt, men altså nu er den altså kommet op på ingen bevægelse siden i går. Mm. Thomas, jeg kunne da godt blive fristet af at købe ind på 719, og så tænke, jeg får snart, lige om lidt, så får jeg 735 af Deutsche Börse. Ja, altså der er jo risiko for, at der ikke kommer nok, der gerne vil sælge, og at Deutsche Börse derfor ikke gennemfører tilbuddet. Og alt andet lige, så markedet prissatte jo aktien før til 530, så vi skal nok ikke hele vejen derned igen, hvis tilbuddet ikke bliver gennemført, men vi skal nok et pænt stykke derned af, så du kan ligesom tjene en lille smule opad, hvis det bliver gennemført, og så kan du tabe en masse ned af, hvis det ikke bliver gennemført. Og hvad er det så sandsynligheden for, at det går igennem kontra? Så det er ikke nødvendigvis noget, der sådan er oplagt en god idé. Der er altså ikke nogen lette veje ind i den her verden, som vi beskæftiger os med. Men altså hver dag, så prøver vi her i Millionærklubben og på Jyllandvester at hjælpe lyttere, seere og læsere med, hvordan de får en succes med deres investeringer. Hvis du sidder derude og gerne vil gøre lidt mere ved det, ja, så har vi faktisk lige nu 4 bøger på højkant, som også kan hjælpe dig med at knække koden til markedet. Bøgerne, dem kan du vinde ved at gå ind på jyllandvester.dk. Hvis du skriver konkurrence i søgefeltet, så kan du se, hvordan du kan vinde dem. Og så kan du selvfølgelig også komme her ind På torsdag der har vi endnu et aftenarrangement. Det er den 21. i 9. Det skal handle om investering i hele livet. Så hvis du vil vide lidt om, hvordan du skal investere og få gode råd med til, om du er investor på 20 år, på 40 år eller på 60 år, så kan du altså gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer og købe billetter. Metoden den er muligvis den samme et langt stykke hen ad vejen, men hvad skal man være opmærksom på, når man leder efter potentielle investeringer i andre regioner end dem, som man plejer at se på? Det har du altså lovet at gøre os klogere på, Thomas Tang fra Medium Invest. Du har jo selv lige taget turen, Thomas. Du har bevæget dig fra Danmark, Norge, Sverige og så ud i resten af Europa. Du har jo fortalt os lidt om, hvorfor altså, I vil gerne ligesom finde endnu flere muligheder, men hvordan er det egentlig gået? Jamen, det er gået forrygende godt. Det er næsten gået for godt, og vi har helt klart været heldige med timing og så videre, men vi har et afkast på vores europæiske del af porteføljen i år på noget, der ligner 70%, hvilket jo er virkelig, virkelig godt. Så hvorfor er det for godt? Jamen, da vi åbnede til Europa, så havde vi en plan om at investere en tredjedel af porteføljen i europæiske aktier, og vi fik pengene ind til at investere i Europa af tre omgange, tre kapitalforholdelser her i første halvdel af 2023. Så vi startede så med at investere den første klump, da vi fik pengene ind der, og så den anden klump, da vi fik pengene ind der, og til sidst investerede vi det sidste, da vi fik den tredje del ind fra vores kapitalforholdelser. Men der var aktierne steget ret meget, så i stedet for at vi havde en tredjedel af vores portefølje i det europæiske, så havde vi 10% i starten, og så nu er den så kun endt på knap 20%, fordi aktierne, som vi har tænkt os at købe, er steget så meget. Så det havde været bedre, hvis vi havde nået at investere alt det, vi gerne vil, og havde fået 70% afkast på en tredjedel af porteføljen. Det ville virkelig have rykket. Jamen, hvor er det irriterende, når man drukner i egen succes. Thomas, hvordan skal man sådan gribe det an, hvis man sidder derude og har været vant til at investere, lad os bare sige danske aktier, som de fleste af vores lyttere vil gøre det i. Hvordan skal man gribe det an og sådan komme ind på et helt nyt marked? Man skal jo starte med at spørge sig selv, hvad er fordelene og ulemperne ved at gå ind i et nyt marked? Og for os var de store fordele ved at udvide til Europa, at vi kunne begynde at kigge på en masse nye selskaber, som jeg snakkede om tidligere. I stedet for at genbesøge selskaber, vi allerede havde kigget på, kunne vi kigge på nye selskaber. Den umiddelbare ulempe er jo, at man ikke er lige så tæt på informationsstrømmene. I Danmark har man jo de fleste nok fingeren på pulsen. Hvad sker der politisk? Hvad sker der økonomisk? Hvor boligmarkedet på vej hen, hvorimod hvis nu man køber et ejendomsselskab i Bulgarien, så har man nok ikke helt den samme informationsstrøm med at opdage, når der sker ændringer. Mm. Så det er ligesom det primære trade-off. Og så skal man jo huske på, at alle lande er ikke ens. Altså vi er jo privilegerede at bo her i Norden, hvor at der er stabile politiske institutioner, der er meget, meget lav korruption. Der er stærke ejendomsrettigheder og generelt altså, juridisk beskyttelse af ens virksomheder. Og der er stort set ingen risiko for krig. Og en lille bitte smule tættere på med Ruslands aggressioner, men det er dog meget, meget usandsynligt. Hvor hvis man går til andre lande, jamen, så kan der... Altså korruption er jo et kæmpe problem i rigtig mange lande i verden. Og det er bare meget, meget sværere at drive forretning i et land med høj grad af korruption. Politisk uro, altså man kan sige, at man kan risikere lige pludselig at blive nationaliseret uden at få nogen betaling, eller politikerne kan fuldstændig lave om på ens rammevilkår osv. Og det kan selvfølgelig også ske i Norden, men som regel ikke. Og hvis det sker, så kan det være, at man bliver kompenseret, som for eksempel minkavlerne. Det er jo ikke sikkert, at de var blevet kompenseret på samme måde, hvis det var i Bulgarien eller Grækenland eller Tyrkiet, at noget lignende var sket. Så der er også nogle risici i andre lande, som man skal være meget opmærksom på, som faktisk betyder, at man skal passe på med at kigge på for eksempel et græsselskab, der handler til PE10 eller EV/EBIT10, og sammenligne med et lignende dansk selskab, der handler til EV/EBIT15, så siger man, at det græske selskab, det ser godt nok billigt ud. De skal være billigere, hvis man går hen til lande med højere risiko. Men noget af det, vi tit debatterer her i Millionærklubben, det er, om man sådan skal have tilgang oppefra og ned, eller nedefra og op. Altså, skal man finde selskabet først, og så vurdere bagefter, hvilket land det nu ligger i? Eller skal man starte med en eller anden form for makroøkonomisk analyse oppefra og ned? Thomas, så det lyder til, at man er nødt til at starte oppefra og ned, hvis man er ude i det store udland, som du er? Vi starter nedefra og op med, altså vores proces starter altid med at finde et interessant, attraktivt selskab med en god prissætning. Men det vi har gjort oppefra og ned, det har vi ligesom sagt, okay, hvor meget rabat skal vi have for at eje et græsselskab i forhold til et dansk selskab? Fordi at der er større risici, så man skal have et højere afkast ved at være investeret i i lande med højere risici. Så vi har vi læner os op af nogle tal for en, der hedder Aswad Damodaran, som er sådan en, han bliver kaldt The Dean of Finance. Han er virkelig dygtig og en, der gør meget ud af at dele hans research. Aswad Damodaran. Okay. Og han laver nemlig sådan risikovurdering af alle lande i verden, hvor han går ind og siger, okay, hvilken risikopræmie skal man have for at investere i det her land? Så vi har faktisk taget hans tal, og de er ret høje, så vi lige rundet en lille smule ned, og så bruger vi det som sådan standard discount, vi vil have for eksempel, hvis man investerer i Grækenland, hvor han ligesom har været inde og estimere de her ting, jamen, hvad er risikoen for at investere i Grækenland i forhold til Danmark eller USA? Så det lyder til, at det er sådan en ret forsigtig tilgang, I benytter af, Thomas. Men altså, er der nogle lande, som I på forhånd bare melder ude, som I aldrig nogensinde vil begynde at investere i? Ja, altså, der er nogle lande, hvor at man kan sige, vil man nogensinde investere? Rusland var jo et godt eksempel. Altså, hvor der er strukturelle risici, der er så alvorlige og svære at kvantificere, men ligesom siger, det kan vi aldrig blive dygtige nok på at kunne prissætte. Nu vil man så også af andre grunde aldrig investere i Rusland. Men man kan også sige, at i dag kigger vi slet ikke på Tyrkiet, fordi at der er tårnhøj inflation, og det skal vi bruge alt for meget tid på at prøve at finde ud af at have en holdning til, hvad sker der rent faktisk med økonomien, hvad sker der med inflationen, og hvordan korrigerer vi for inflationen i selskabernes regnskaber. De rapporterer jo alle sammen fantastisk vækst, men det hele er bare inflation, eller i hvert fald meget af det er bare inflation. Så der er nogle lande, hvor vi siger, okay, det er for tidskrævende og for svært for at kigge på det, i hvert fald i dag. Og så er der nogle sådan, altså Grækenland, hvor vi lægger meget store rabatter ind, så hvis vi finder noget, der handler om en meget, meget stor rabat, og stadigvæk er attraktivt, så vil vi gerne investere, men vi sørger for at lægge rabatten på den konservative side, altså sådan, den er relativt stor, sådan at vi kun investerer, når vi har en stor sikkerhedsmargin. Så i Vesteuropa, der er ikke nogen lande, der sådan på forhånd bliver dømt ude? Altså, det kan godt være, at der skal være en stor risikopræmie, men altså, de er alle sammen med i puljen? Ja. Okay. Ja. Lars, hvordan har I valgt? Har I knust det via at køre sektor, eller har I kørt lande, eller hvordan har I egentlig knust den her? Det er jo sådan der, hvor det, altså nu mere man dykker ned i det, så er det ret komplekst, for så kan man ligesom sige, okay, en landerabat, lad os sige, at man vil have 40% rabat for at investere i Grækenland. Det virker måske rimeligt, hvis det er en græsk ejendomsudvikler, hvor at al aktiviteten er i Grækenland. Hvad hvis det er et græsk IT-selskab, som sælger 90% af deres services i Vesteuropa. Så er det måske for meget at kræve 40% rabat, bare fordi hovedkvarteret ligger i Grækenland. Ja. Så man kan ligesom starte med at have en generel landerabat, og så må man kigge på det enkelte selskab og sige, okay, hvor, det kan godt være, at de har hovedkvarter i Grækenland, men hvor er deres reelle forretningsaktiviteter egentlig henne, og hvad er så en rimelig rabat ud for det? Men Thomas, skal der være en særlig fordeling, når I kigger på Europa? Altså, kan I godt have alle jeres europæiske investeringer, for eksempel, i Tyskland, eller vil I ikke gå sådan til værks? Altså i princippet kunne vi godt, men det er klart, at vi vil meget gerne være spredte, så det er meget usandsynligt, at det vil ske. Altså vi forsøger at opnå spredning, både geografisk og på sektorniveau. Det er en selvstændig målsætning. Men vores tilgang til det er at kigge på de enkelte selskaber, og så ud fra de enkelte selskaber, vi finder attraktive nok til at komme med i vores portefølje, så det er som udgangspunkt dem, vi ejer. Hvis der så begynder at være en for stor koncentration i Tyskland, så vil vi så vægte de tyske selskaber lidt lavere, end deres fundamentaler egentlig berettiger, for at få lidt mere spredning. Ja. Så hvilke lande har I plukket aktier i indtil videre? Indtil videre, vi har Tyskland, og vi har England, og vi har Holland, og så har vi faktisk også et selskab fra Bulgarien. Okay, ja. Spændende. Hvad er det for et selskab? Det er et selskab, der hedder Shelly, som laver smart home elektronik, især inden for belysning. Og de er netop, altså har måske 10% af deres omsætning i Bulgarien, og har hovedparten af deres omsætning fra Vesteuropa. Så det er netop et eksempel på, at det er et bulgarsk selskab, og de er børsnoteret i Bulgarien og Tyskland, men deres forretning er egentlig primært vesteuropæisk. Mm. Så lad os lige bruge Bulgarien som et eksempel på det her, du var inde på med informationsstrømmene. Det kan være lidt sværere at få fat i de relevante nyheder og få en fornemmelse af, hvad det er for et land og virksomheden, vi har med at gøre, hvis det handler om Bulgarien kontra England eller Tyskland eller Holland. Forestiller mig, Thomas, hvordan kommer I omkring den udfordring? Jamen det gør vi jo for eksempel ved så ikke at købe et bulgarsk ejendomsudviklingsselskab, hvor det var super vigtigt at vide alt om boligmarkedet og hvad politikerne har gang i osv., men at kun købe selskaber, hvor det faktisk er lige så vigtigt, hvad der sker i Vesteuropa, eller endnu vigtigere, sådan at de informationer, der betyder noget for casen, det ikke er at have det der meget, meget dybe lokale kendskab til, hvordan boligmarkedet nu er i altså Bulgarien, og hvad der sker der. Men at det egentlig er meget vigtigt at følge, hvordan går salget i Vesteuropa. Så betyder det ikke så meget for dig, hvordan det går med bulgarsk økonomi, altså sådan på makroniveau? Har det ikke så stor betydning for sådan en investering, som I har? Det betyder jo ikke særlig meget for Shelly, hvor det vil betyde rigtig meget for en bulgarsk ejendomsudvikler, som vil være enormt afhængig af det. Det betyder ikke, at Shelly er fuldstændig upåvirket af det, men det betyder mindre. Så vi lægger måske den halve rabat ind på Shelly, som vi vil gøre for et 100% bulgarsk selskab. Lars, har du nogensinde samlet aktier op sådan eksotiske steder, som for eksempel Bulgarien? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg sad faktisk herinde i Millionærklubben og ville gerne have købt nogle græske aktier, men det er faktisk umuligt, sådan i hvert fald lige med de der systemer, vi har her, at købe græske aktier. Det er noget med, så skal man have en eller anden, depot dernede og sådan nogle ting og sager. Så det kunne jeg ikke i Millionærklubben. Så det mest eksotiske, jeg har købt, det er jo nogle amerikanske aktier, så blandt andet en begravelsesforretning i tidens morgen og sådan nogle ting og sager. Så nej, så ellers så har jeg ikke rigtig været ude, og Svendsen har jo haft noget fransk og noget tysk. Det tror jeg også er noget af det mest eksotiske, vi har været i, kan man sige. Ikke? Så, ja. Så, men det er jo interessant, hvordan man ligesom knuser det, så når man sidder derhjemme og skal finde ud af, jamen, er det sektorer, eller er det landefordeling, jeg skal lave? Ikke? Så det er jo også en af de der måder, hvorpå man skal finde ud af. Og så skal man måske være ligeglad med landet, men mere hellere gå efter nogle sektorer, man gerne vil være interesseret i. Er det sådan, du har det, Thomas? Fordi er det ikke næsten lige meget, hvad for en sektor vi bevæger os i, hvis at nøgletal og regnskaber ser fornuftige nok ud? Altså, vi kan i princippet investere i alle sektorer. Så er der også nogle sektorer, vi vælger fra, for eksempel biotech, fordi vi synes, vi ikke kan få en informationsfordel. Og som jeg lige sagde før, altså hvis man kigger på et bulgarsk selskab, for at blive ved det samme eksempel, altså der vil vi nok have meget svært ved nogensinde at investere i et bulgarsk ejendomsudviklingsselskab. Fordi der vil være en masse informationer, vi simpelthen ikke vil sidde tæt nok på, hvor vi føler os ret komfortable med at have investeret i Shelly, fordi at det, deres salg, det er som sagt primært i Vesteuropa. Men altså, vi er virkelig, vi starter ved selskabet, og så hvis det er attraktivt, så går vi ligesom videre med analysen, og så har vi bare de her landerabatter, vi som udgangspunkt ligger nedover. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson og Thomas Tang fra Medium Investor, og vi prøver at give gode råd og tips til, hvordan man krydser landegrænser, hvis man skal investere. Og du kan sende spørgsmål ind til mig, det er der rigtig mange, der har gjort allerede, men nummeret det er, hvis der nogen skulle have glemt det, 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ja, vi skal nok komme til spørgsmålet, men Thomas, adgang til ledelsen i de her selskaber, som befinder sig ude i det lidt større udland end bare i citationstegn Danmark, Norge og Sverige. Er det sværere for jer at få sådan direkte, ja, de her ledere i tale? Altså vores oplevelse er, at det har været nogenlunde det samme, som vi er vant til fra Skandinavien. Mm-hmm. Og vi har jo nok en lidt lettere adgang end den gennemsnitlige investor. Men ellers så kan man jo... Mange selskaber har jo de her conference call i forbindelse med deres regnskaber, hvor alle kan lytte ind, og alle kan stille spørgsmål. Og det har de også i Bulgarien og Grækenland, og nogle selskaber har. Der findes selvfølgelig også selskaber, som kun har regnskaber på et lokalt sprog, og som ikke har det her, og de er jo så bare ikke investerbare. Så man må jo ligesom holde sig til dem, som har engelsksprogede rapporter, og som laver conference call og er villige til at tale med investorerne. Ja, og nu hørte vi lidt om det bulgarske selskab, Thomas. Så vidt jeg husker, kan man ikke se den fulde portefølje inde på jeres hjemmeside, vel? Nej. Det er forbeholdt jeres kunder. Ja. Vil du afsløre nogle af de andre selskaber, I har puttet i porteføljen? Vores største største europæiske investering er tyske HelloFresh. Ja. Den her meal kit forretning, som bare er ekstremt veldreven. Altså, de har en ledelse, som også er co-founders, og som ejer masser af aktier, og som siger og gør alle de rigtige ting. Og HelloFresh har bare vundet rigtig, rigtig mange markedsandele de sidste par år. Og meal kits er en forretningsmodel, hvor størrelse er ret vigtig. Det gør ligesom, at man kan få ret store stordriftsfordele, både på produktionen af fødevarene, men også på udbringning af fødevarene, og også på hele teknologidelen og markedsføring. Så de er meget, meget veldrevne. Og det er en, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at kalde det en megatrend, så altså, vi synes, produktet er virkelig godt. Men der er, altså i forhold til nogle andre megatrends, som vi nogle gange snakker om, som for eksempel smart home, mener jeg også er en megatrend, den er jeg sådan meget, meget sikker på. Så kan man sige, der er lidt mere usikkerhed på præcis, hvor stor meal kits bliver, og hvor mættet markedet allerede er i dag. Men så går de jo så videre til at meal kits er de her, hvor man får alle fødevarene og en opskrift, og så skal man selv tilberede maden. Så laver de jo så også færdigretter, der bare skal have 3 minutter i ovnen, og de begynder så også at sælge grøntsager med, og frugt med, og morgenmad, så de udvider også produktsortimentet rigtig meget. Men hvordan holder du øje med, om det så egentlig er en stor trend? Fordi at, der er jo ingen tvivl om, at det var sådan noget, der eksploderede under corona. Det var også den tid, hvor vi ikke selv kunne gå ud og købe særlig meget mad. Eller det var i hvert fald mega besværligt lige pludselig det hele. Så der var mange, der benyttede sig af den der type forretning af Thomas. Der fik de et kæmpe boost op af, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke, hvordan aktiekursen den bevægede sig, men sikkert voldsomt op. Så hvordan vurderer du, om det så bliver ved med at være en megatrend, eller om det fortsætter derudad? Det allervigtigste er at starte med, om produktet er godt. Mm-hmm. Altså, vi har jo selv fået det hjemme hos os det er ved at være et år eller mere, og synes, det er virkelig godt, og super glad for, at det fungerer. Det fungerer rigtig godt. Og så er det jo med at se på altså alt, hvad man kan finde af understøttende data. Man kan for eksempel prøve at kigge på, er det rent faktisk billigt i forhold til at gå ned og købe i supermarkedet? Og der er vores analyse, at hvis du sammenligner med at gå ned og købe ugens, alle de varer, der er i ugens tilbudsavis, altså starter med at tage de kyllingefiléer, der er halv pris osv., så er det selvfølgelig dyrere end at gå ned og handle i supermarkedet. Men hvis du tager, hvad man måske reelt køber, når man går ned i et supermarked, hvor man så havde man egentlig hellere lyst til at have en bøf en gang imellem, og børnene kan lige bestemme. Det er farligt at sige det der med bøffen i disse tider, så er det. Tag nogle bønner. Ja, okay. så begynder det faktisk at være omkostningseffektivt, og købe de her meal kits i stedet for selv at købe ind. Og det er så uden, at man overhovedet begynder at tage tid med i billedet, fordi er det en travl hverdag, hvor du så skal ned og handle og finde alle de ting, du nu skal have. Så hvis du sætter nogen form for værdi, monetær værdi på din tid, så bliver det lige pludselig en no-brainer at bruge deres produkt. Så produktet kan vi rigtig godt lide fundamentalt, og så prøver vi selvfølgelig at holde rigtig meget øje på, hvordan væksten udvikler sig, og hvordan brugerne reagerer, og det er nøjagtigt, som du beskrev, at det var jo ekstremt populært her under corona, og så er det ligesom blevet fladet ud siden da, endda med faktisk lidt fald i antal brugere, som sådan en slags, hvor corona-effekten er aftaget, og vi tror, vi er ret tæt på bunden nu, og vi sandsynligvis begynder at se vækst igen. Okay, men der er vel også en del, der konkurrerer på det marked, og jeg hører faktisk også, at nu er I glade hjemme hos jer for at bruge HelloFresh, kan jeg høre, men jeg hører altså andre, som benytter sig af de der muligheder, som siger sådan, så når man har haft det en 3-4-5 måneder, så er det altså alligevel de samme opskrifter, som kommer, og så bliver man lidt træt af at købe mad på den måde. Mm. Hvad tænker du om det? Og det er jo så der, hvor HelloFresh for eksempel har arbejdet rigtig meget på at udvide produktsortimentet, både med hvilke menuer der er at vælge mellem hver uge, og selvfølgelig også med at sælge andre ting ind. Og det er jo sådan, altså den største grund til, at folk de vælger og fravælger for eksempel HelloFresh igen, det er prisen. Og den anden største er, at menuen ikke er bred nok. Og med HelloFresh er de største, så kan de have en meget bredere menu end konkurrenterne, og stadigvæk have stordriftsfordele på det. Men det er, altså det er klart, det er en forretning her, hvor at folk churner relativt hurtigt. Så den gennemsnitlige kundelevetid er ikke helt vildt lang. Til gengæld, når man først har været kunde, er man også billigere at reaktivere som kunde. Altså med, hvis man så får et godt tilbud 2 måneder efter, at man har stoppet, så kan det være, at man tænker, okay, nu er vi egentlig klar til igen, og så får HelloFresh kunden ind igen relativt billigt, og så kan det være, at man er kunde i 4 måneder, og så holder man en pause, og så kører det på en måde. Men der er stort churn på kunderne. Ja. Lars Persson, hvad skal du have til aftensmad? Jeg har, vi har også haft HelloFresh, og vi stoppede lidt af det, du siger. Nu er det jo lidt det samme, den har vi set. Men det, jeg synes, der var fedt ved HelloFresh, det er jo, at når jeg går ned og køber i supermarkedet, så bliver altid salaten lidt det samme. Og altså, det er jo nogle gange, så det var lidt mere spændende tilbehør, hvis man skal, og det ser spændende ud. Altså, teknisk så ser aktien mega spændende ud lige pt. Det ligner som om, den er lavet en omvendt skulder-hoved-skulder-formation, hvilket siger, at den skal op i en kurs 40-42 faktisk i øjeblikket. Så altså, det er jo, jeg stod helt og blev helt sulten. Altså ikke på maden, men at købe den i min portefølje faktisk. Fordi det er jo sådan nogle af de der, jeg når jo ikke at suse ud på verdensmarkederne, fordi jeg er jo bare mig selv, så jeg nøjes med Norden, og der synes jeg, der er egentlig masser af rigtig spændende ting og sager, men det er jo sjovt en gang imellem lige at løfte blikket og kigge ud til Europa. Og det, der selvfølgelig så skal drive HelloFresh, det er jo, at et af de er de største, så de æder markedet en del for de andre, som så ikke kan tilbyde det her brede sortiment. Så det bliver jo lidt spændende at følge de næste. Så skriv alle, der lytter med til Millionærklubben i dag, kan jo skrive sig bag øret, om skal vi have lidt HelloFresh igen. Kigger vi historisk på den, jamen, så blev den jo vanvittig værdiansat, dengang vi havde corona. Og det var der jo mange ting, der gjorde, ligesom når den grønne bølge blev også lidt eksorbitant. Så en gang imellem, så kørte det jo ud af en tangent, ud af et spor, og lige nu er vi ligesom tilbage igen, hvor tingene har mere normale tilstande, og så kan man sige, jamen er prisfastsættelsen så ikke mere interessant nu? Jo, det der så ikke måske, det er jo, at hvis der begynder at blive økonomisk krise, jamen så er det jo netop, som Thomas siger, så sidder vi og kigger, okay, vi kan købe altså kyllingefiléerne og pak choyen og alle de der andre sjove ting og sager, de har med, det kan vi købe billigere nede i supermarkedet, og så kan det godt være, at man gør det, hvis man bliver arbejdsløs, eller pengene bliver lidt mindre, fordi man skal betale mere i skat, eller i benzin, eller et eller andet. Så det er jo også det, de konkurrerer mod. Et er, at de har alle deres konkurrenter, men så har de faktisk også det økonomiske roderum, som de kæmper lidt imod. Ikke? Mm. Thomas, har teknikken nogen betydning for dig, når du hører Lars sådan tale om HelloFresh? Nej, altså vi kigger på, hvad mener vi selskabet er værd, hvor meget billigere handler det i dag, og hvilken vægt skal det så have i vores portefølje ud fra det. Mm. Og så får vi altså også snart en ny aktie på banen, sådan lidt i samme område, Instacart, som jo ikke er meal kits, men altså som er levering af madvarer hjem til. Er det noget, som I så sidder og holder øje med i forhold til jeres investering i HelloFresh? Altså det er selvfølgelig lille bitte smule relateret, men det der med bare at være leveringen er trods alt en anden forretningsmodel. Mm. Så det er ikke sådan, at vi sidder meget grundigt og følger Instacart. Okay. Vi haster hen til spørgsmålet, fordi det vælter ind med spørgsmål til dig, Thomas. Lad os se, om vi kan nå så mange af dem som muligt. Vi starter lige med Dennis, som skrev ind til os i fredags. Han skrev sådan her. Jeg vil spørge, om Lars kunne se på finske Kempower, altså Kempower. Jeg har haft den på min kandidat begge i lang tid, og desværre aldrig fået den købt. Hvordan ser aktien ud teknisk? Og ja, Lars, vi kan godt lige summere op. Vi var faktisk omkring det i fredagens udsendelse, men så Lars Svendsen, som havde hørt, at Thomas Tang skulle komme, han sendte den behændigt videre her til tirsdagens udsendelse, og det er jo fordi, at Kempower beskæftiger sig med lidt af det samme som Zaptec, som I har i porteføljen. Men Lars, skal du lige summere op på den tekniske side? Man skulle have købt den, da den startede jo, fordi altså, nærmest efter den er gået på børsen der i 21, så allerede hen i marts måned, der kommer de første købsignaler, og så er det jo bare bullerede derud af lige siden, så er det jo nærmest en eksponentiel funktion, der er kørt. Altså, den er jo gået fra kurs 12 til 45, ikke? Så den skulle han have købt, og det er jo lidt ærgerligt, når man sidder og kigger på tingene og tænker, jamen lige når den falder, så køber jeg. Og det har der jo været sådan tilbagefald igen, og det var det, jeg sagde. Når den nu falder lidt tilbage, så må han jo købe den, og så håbe på, at den laver. Den har jo lavet 117% i år, ikke? Og det er jo nok så der, at man ikke kan garantere, at det gør det. Fordi at, men den ser god ud teknisk, så man skulle have købt den, desværre. Thomas, kender du Kempower i detaljer? Ja, vi kender den sådan nogenlunde. Den var jo så fra Finland, så i starten kunne vi ikke investere i den. Og i dag synes vi, de er for dyre. Mm. De laver jo lynladere, hvor at Zaptec laver hjemmeladere, som er langsommere og meget billigere. Og man må bare sige, at altså, de operationelt gør Kempower det fantastisk godt. Meget høj vækst, stigende profitabilitet, solid balance. Der er ikke noget at sætte en finger på der. Så er det jo så bare et spørgsmål om, hvor længe det fortsætter, og pris. Og prisen er efterhånden meget, meget høj, også relativt til alle mulige andre inden for ladesektoren. Og hvor længe det fortsætter, altså Zaptec-markedet med de her hjemmeladere, AC-ladere, som det hedder, vekselstrømsladere, de er bremset meget op, altså der kører en stor lagercyklus. Vi kan se på bilsalget af elbiler, det er faktisk ganske fornuftigt. Men der har været en stor, og er stadigvæk i gang, en stor lagercyklus, hvor at distributionsledet har fået købt sig for mange ladere, har troet, de skulle sælge for mange, og så har de så sat ordrene ret meget ned til producenterne af de her hjemmeladere. Så der er mange af dem, der har stagnerende omsætning, eller ligefrem falder markant. Og det har vi ikke set endnu på lynladerne. Og jeg tror ikke, vi kommer til at se den samme effekt, men det kommer nok til at gå lidt langsommere, end det gør i dag. Okay, så altså både problemer på AC-markedet og DC-markedet, som jeg hører dig, Thomas? Ikke problemer på DC-markedet i dag, men det er svært at forestille sig. Altså, væksten kommer ned, nej, det er slet ingen tvivl om. Den kommer også meget ned, men spørgsmålet er, hvor meget? Jeg fik også formuleret mig forkert. Altså både, hvad skal man sige, udfordringer i forhold til, hvis man står med nye penge i forhold til at købe Zaptec og Kempower. Altså, der var ikke nogen af dem, du sådan lige ville samle op her? Altså, Zaptec kan vi jo rigtig godt lide langsigtet, men kortsigtet er det den her lærercyklus, som helt klart også rammer Zaptec. Zaptec har jo så været heldige med, at deres primære konkurrent i norske Easy fik salgsforbud, og det har gjort, at de faktisk har kunne levere forrygende tal indtil videre i år. Nu er Easy kommet tilbage på markedet, de har taget deres gamle lader, og så har de sagt, at man skal sætte nogle ekstra sikringer på foran laderen inde i sikringsskabet, for at den så er blevet lovlig igen. Og det er jo så lidt spændende, hvor meget succes de får med det. Det er sådan en halv indrømmelse af skyld, ellers er det jo sådan hårdnakket sagt, at alt er i orden. Så det er lidt spændende med, hvordan det går med Easy. De var ude at sige, at de ville rejse en masse penge, og det lykkedes de ikke med. Så de fik et slags nødlån fra de eksisterende aktionærer i Easy, som for os jo er, hvor vi forsøger at sidde og tolke på det, så er det jo et tegn på, at der har været nogle professionelle investorer, kigget på det og valgt ikke at investere i Easy, fordi de ikke kunne lide risikoprofilen. Men nu har de så en lader, der er nogle, som de må sælge igen, så det er lidt spændende at følge. Mm. Lars, du har en kommentar. Ja, det er også bare, vi skal jo spørge os selv, om vi alle sammen skal have lader derhjemme, fordi at flere arbejdspladser har fået det der, og du kan gøre det ved supermarkedet og sådan nogle ting og sager. Så egentlig, så kan man jo også godt stille sig det spørgsmål, skal alle elbilsejere have en lader derhjemme? Altså, det er jo også det, og hvis vi ikke skal det, så er der også et marked, der måske ikke er så glo-hit, som det har været tidligere, tænker jeg. Det er i hvert fald det, jeg hører, når jeg taler med elbilsladere. Jamen, jeg behøver det ikke, fordi jeg har det jo på min arbejdsplads. Altså, så jeg sætter den bare i, når jeg kommer på kontoret, og så er den jo fuldt opladet. Så det er jo også en af de der ting. Og det er jo, nu er det jo nærmest også, at strøm er billigere om dagen, fordi vi både har vind og sol, der kører i øjeblikket. Så det er jo også en af de der ting, som er udfordrende. Og der er det så værd at nævne, at Zaptec og alle de andre AC-ladeproducenter, de laver også laderne, der står hos virksomhederne. Så de laver alle de langsomme ladere, hvilket man typisk er det, man har, også hos virksomheder, og ved boligforeninger og parkeringspladser osv., hvor så det er også en del af deres marked, hvor at DC, det er jo så lynladerne, som typisk står ved motorvejene og andre steder, hvor man har brug for, man er på fart, og man har brug for lynhurtigt at lade. Fordi AC-ladere er meget, meget, meget billigere, så hvis man har tiden, hvis man er på arbejde 7 timer, og man har tiden til derfor at lade langsomt op, så er det klart at foretrække. Mm. Men som Christina i Odense, hun skriver ind til mig, den Zaptec har været i en faldende trend det sidste halve år. Altså, det er ikke noget, der bekymrer dig, Thomas, fordi du er langsigtet ind? Ja, altså, trenden bekymrer os overhovedet ikke. Det, vi altid spørger os selv om, det er, hvad synes vi, selskabet er værd i dag, og hvad handler det til? Og hvordan er vores alternative investeringsmuligheder. Så trenden bekymrer os ikke. Det bekymrer os med den her lærercyklus, som har været mere voldsom, end det vi umiddelbart har regnet med. Men vi kan jo se på slutmarkedet, at salget af elbiler stadigvæk er godt. Så når alle selskaberne snakker om den her lærercyklus, så kan vi også se, at det er meget sandsynligt, at de har ret i, at det primært er en lærercyklus, og slutmarkedet er stadigvæk sundt. Og så er det så spørgsmålet om man misser i kvartals forventninger eller ej, og hvor meget det betyder faktisk kursen kontra, at den langsigtede trend absolut er intakt. Ja, men Dennis har altså finske Kempower på sin kandidatbænk. Han har haft den der i lang tid, og det lyder som om, han sådan lige skal lade den blive stående et stykke tid nu, hvis man lytter til dig. Ja, vil ikke samle den op her, nej. I hvert fald. Okay, godt. Så hopper vi videre til Michael, som skriver, han er en trofast lytter. Det lyder dejligt, Michael. Han skriver, kan du ikke spørge Thomas om North Media? Thomas, er det et selskab, som I har fokus på? Vi har ejet det tidligere. Altså, der er jo to meget store problemer med North Media. Det ene, det er jo, at stifteren sidder på en kontrollerende ejerpost, og behandler det lidt som sin egen pengetank. Så de har jo tjent rigtig mange penge de sidste par år, men de udbetaler ikke særlig meget til aktionærerne, og de er bare akkumuleret en kæmpe aktieportefølje. Han har vel så ladet sine aktier gå videre til en fond, så det bliver nok ledet på samme måde i evigheder. Så man kan sige, på papiret ser den billig ud, fordi at hvis de solgte alle deres aktier og udbetalte dem, så var forretningen næsten gratis. Ikke helt, men meget billig. Det kommer bare ikke til at ske. Så man kan sige, hvad er værdien så værd af alle de aktier, hvis at man ikke kan se, at de kommer ud på noget tidspunkt. Og det andet er jo, at der, hvor de tjener alle deres penge i dag, det er jo omdeling af de her adresseløse reklamer. Og det er jo et marked, hvor der er tydelige fald i volumen, og hvor North Media har monopol, og det er det, der gør det profitabelt for dem. Men den dag, hvor at, de store supermarkedskæder ligesom siger, okay, nu dropper vi papir, tilbudsavisen, og kører rent digitalt, så kollapser den forretning. Så den kommer, altså den kan kollapse, hver dag det skulle være. Så den indtjening er heller ikke særlig meget værd. Og så har de så nogle andre interessante, de har især Boliga, er ret værdifuldt forretningsområde. Men der er ligesom, der er nogle store problemer med forretningen, så vi er ikke interesserede. Vi synes faktisk, den er meget, meget svært prissat, fordi hvad er værdien af alle de her aktier, som sandsynligvis ikke kommer ud i den overskuelige fremtid? Mm. Og hvornår kollapser papirreklamerne? Godt spørgsmål. Lars Persson, rent teknisk, hvad siger du så til North Media? Jamen, den har bevæget sig vandret, og som sådan ligesom på savannen, ikke? Den kommer op for 130 i 21 i august måned, og nu har den ligget og handlet 60-65, så jamen, det er jo egentlig mærkeligt, at den ikke er steget lidt mere, fordi at de har jo en del IT-aktier, og i hvert fald, hvis man kigger de ting, de har haft, og nogle forholdsvis stabile aktier, Novo og sådan ting og sager, så lige nu, der får du jo selskabet nærmest gratis, fordi du alle de værdipapirer, hvis man solgte. Der er en grund til, at de ligger med de værdipapirer, fordi at man, jamen, så kan man altid købe sig til et eller andet, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad man skal købe sig til, og spørgsmålet er, hvordan man får udviklet de der nye spændende forretningsben, fordi det er jo helt sikkert, at distributionen er en afviklende forretning, som man bare er som en cash cow, der ligger og kører penge ind stadigvæk. Men man skal jo finde de nye 2-3 forretningsben, der skal være det stærke i North Media. Mm. Og om det når bliver i Richard Bungs tid, det må vi så se, eller om det bliver fonden, der finder det. Men så må man håbe, der bliver nogle dygtige fondsforvaltere, der kan køre den forretning igennem, ikke? Vi satser. Bo fra København, han spørger, om du stadig er lun på Asetek, Thomas, og hvordan du vurderer det seneste regnskab, der kom fra dem. Jeg ved ikke, om du har det sådan lige fresh in mind. Ja, jamen, altså vi synes, at Asetek er meget, meget billig. De er jo opjusteret et par gange, siden jeg sidst var her. Og hvis man sådan snakker om, hvad de handler til på nøgletal på deres nuværende forventninger, så er det omkring evigt 10 på de rapporterede tal i den forventning er der så, at de har deres meget profitable kerneforretning med vandkølere til primært grafikkort, primært CPU'er, men også lidt grafikkort. Og så har de jo et nyt forretningsområde, de kalder det SimSport. Det hedder SimSport, det er grundlæggende rat og pedaler og den slags til computersimulation af at køre racerløb og lastbil og så videre. Det er nystartet og underskudsgivende. Hvis man tager det ud af forretningen, så handler den til en EV/EBIT på omkring 6. Deres forventninger til i år ser meget konservative ud. Jeg tror, de kommer til at opjustere en gang mere. Det har jeg som det mest sandsynlige scenarie. Så kan det være, at vi er nede på en EV/EBIT 5 for kerneforretningen. Og så har de jo lige købt eller bygget det her nye hovedkvarter, som afhængig af, om man sætter nogen værdi på det eller ej. Hvis man siger, at alle de penge, de har brugt på at investere i det, at de penge kunne de få ud ved at sælge det igen, så er man nede på en EV/EBIT på 2-3 stykker for deres kerneforretning, hvilket jo bare er absurd billigt for en kerneforretning inden for de her vandkølere, som er meget profitabel, og som har en rigtig sund underliggende vækst med gamingmarkedet, high-end gamingmarkedet. Så kan man sige, hvorfor er den så billig? Det ligner helt lavpraktisk, at der er en stor aktionær, en tysk fond, der sælger ud. Den var jo ved at stige ret pænt. Og så kom de ud med en stor aktionærmeddelelse. Nu er de solgt under 5%, og så kan man se, at kursen blev ved med at falde, så de ligger sandsynligvis at reducere. Og der er selvfølgelig også nogle ting, man kan diskutere. Man kan starte med hovedkvarteret. Er det pengene værd, de har investeret i det? Vi synes ikke, man skal tillægge det særlig meget værdi, før de eventuelt vælger at sælge det. De har jo tænkt sig at flytte ind i det. Så det bliver sandsynligvis bare en skjult værdi i deres regnskaber. Mm. Jeg vil lige nævne, at Thomas ved jo selvfølgelig ikke, hvad det er for nogle aktier, vi skal omkring. Altså, jeg vil fuld af beundring over, at du bare står og smider ind på din nøgletalje ud på mig, uden sådan overhovedet kigge ned på din skærm eller noget som helst. Thomas, det ligger bare i dit hoved og på din ryggrad. Det synes jeg bare er mega fedt. Nå, der er et hav af lyttere, som skriver ind om Crayon Group, Thomas. Vi skal simpelthen omkring den også. Hvad er jeres syn på Crayon Group efter det seneste regnskab, skriver Morten fra Vesterbro blandt andet. Jeg har en lille position. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere. Er det nu, eller er den død for nuværende? Ja, vi kan stadigvæk rigtig godt lide den. Altså, det der er jo det norske IT-selskab, ja. Software Reselling, så de er ligesom en partner med Microsoft og Amazon Web Services og Google, hvor de resælger alle deres produkter til især små og mellemstore virksomheder, men også offentlige kunder og store virksomheder. Queren lige nu er virkelig interessant. Der er en hel masse støj omkring aktien, og især er der mange, der er bange, fordi deres net working capital er blevet, i hvert fald på papiret, kraftigt forværret de sidste par år. Jeg snakkede med en analytiker, der sagde, at 95% af det, han snakkede med hans investorer om, det var den her net working capital udvikling. Og den er også gået fra minus næsten 30%, og i net working capital er det godt, det er negativt, for det betyder, at det er en meget kapitallet forretning i den virkeligheden. Hver gang man vækster, så får man kapital ud, til kun at være minus et par procent i dag. Og det har været en ret voldsom udvikling. Vi har så selvfølgelig prøvet at undersøge, hvad der ligger bag den, og cirka en tredjedel af den forværring, der har været i net working capital, skyldes en regnskabsændring, hvor at indtægter blev bogført tidligere, men uden at man selvfølgelig har fået pengene på bogen tidligere, så det forværrer networking capital cirka med en tredjedel af den forværring, der har været. Så er der også en stor betaling fra den filippinske regering, som ikke er kommet til tiden, hvis man korrigerer for den og factoring. Og factoring er så, det er jo, at man sælger sine tilgodehavner til et kreditfirma og får pengene tidligere. Så det er en negativ justering, vi laver for den. Altså det gør det networking capital kunstigt god, hvor at den her manglende betaling gør net working capital kunstigt dårlig. Hvis man korrigerer for de to ting til sammen, det forklarer cirka en anden tredjedel af den her forværing, og så har man en tredjedel af forværingen tilbage, som kan være reelt, og den falder ret meget sammen med opkøbet af et australsk selskab, der hedder Ripe, som har dårligere kapitalflow eller net working capital karakteristika, end Queren havde. Så vi er sådan ret sikre på, at måske en fjerdedel af den forværing, der har været reelt, men tre fjerdedele har bare været skyldt regnskabstekniske ting, og den her filippinske betaling, der mangler osv., så vi mener, at markedet tager fuldstændig fejl i den her case. Men der er jo, altså nu snakker vi lidt om støj og historier i starten af programmet, altså det er der jo så masser af omkring Crayon, og der er ligesom alle er begyndt at se glasset som halvt tomt i stedet for halvt fuldt, så Crayon har en stor opgave i at begynde at kommunikere endnu bedre, altså fordi de er lidt under belejring, og alle siger spørgsmålstegn til det hele. Men vi har prøvet at undersøge alt, hvad vi kan verificere, og det her, alt, hvad vi har kunne verificere, ser fint ud. Men betyder det også, at I vil kunne risikere at komme i den situation, hvor I stadigvæk synes godt om selskabet, synes de leverer, synes de er gode og ordentlige, men fordi de ikke er i stand til at kommunikere det ud, så må I simpelthen hoppe videre, fordi alle de andre investorer, de er negative. Vi vil ikke hoppe videre, men vi vil nok, altså, hvis de ikke kan kommunikere det, så vil vi nok have en mindre ejerandel, end vi ellers vil have. Vi tror, de kommer til at kommunikere det, og vi tror også grundlæggende jo, at når cashflowet kommer, og det er vi ret sikre på, at det gør, vi er ret sikre på, at den her, i hvert fald hovedparten af betalingen fra den filippinske regering kommer, så kommer det jo så også til, altså kommer pengene ind i bogen, og så kan det ligesom mindske alle de her bekymringer en del. Så der er ligesom nogle fundamentale ting, der får værdierne frem på et tidspunkt, og spørgsmålet er bare, hvornår. Er I i dialog med ledelsen? Ja, dem snakker vi. Det er nok dem, vi snakker mest med. De er trætte af jer. Nu ringer Thomas igen. Nå, fedt. Det lyder spændende alt sammen, Lars Persson. Vi skal sådan stille og roligt til at runde af, så jeg synes, vi skal bruge det sidste minut på at hoppe ind på det aktuelle marked. Hvad sker der egentlig derude? Jamen altså, vi er småt gået plus bare ikke i Danmark, fordi der er de store, tunge selskaber, der hænger lidt med skuffen, ikke? Så det er, men altså, ser man ned på Tyskland er lige omkring nullet. Frankrig er gået lille plus. Nordmændene også et lille plus på grund af nok den stigende oliepris, og finnerne er et lille plus, og svenskerne er rundt nullet. Så det er blevet grønt. Det er gået fra rødt til grønt, så vi må gå over. Vi må gå ud i aktiemarkedet og købe en aktie til i dag måske. Så sådan er det. Så det ser lidt spændende ud. Hvad står forrest på din kandidatbænk, her Persson? Ja, det var hård her til sidst. Ja, det ved jeg faktisk ikke lige. Der er flere forskellige, så jeg skal jo lige hjem og se om... men du tjekker bare ind, når du har besluttet dig. Vi sætter et punktum der. Tusind tak, Lars Persson og Thomas Tang fra Medium Invest, fordi du tog til København og besøgte os her i studiet. Det var som altid en fornøjelse. Der er så altid masser af lytter, der stiller spørgsmål til dig. Vi når ikke dem alle sammen, men det kan være, vi lige kan samle det op på et eller andet tidspunkt. Tak til Oliver Volz, der stod for teknikken derude, og tak til jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen.